من سایه ای افسرده و لرزانم، افتاده ام تا در پی جانانم. گر در ره بیداد و پامالم، عیبم مکن بازیچه پریشانم من. گر بی جان افتادم به ره گذار جانان، از این جان بازی ها کجا پشیمانم من. همه جسمم او که نشانی از جانم. Thank you. کنم ای دوست، فدای تن و جانت، جان و تنم ای دوست، فدای تن و جانت. موی نفروشم به همه ملک جهانت، آی آی آی عزیز من، thank you. Hey, Aziz Maryam. من تا حجاب چه پریشانی آن.